na ngaye bana ndiyo na ebyo zala kino mopaya awana kishasa lela yazo mboka babota ya wema oke oke na yo yeba odikina na susie ah uli motoro na ema nikokola lela yo toka bwana shango yo mwana moke shango soki na we ezali poya bolingo na yo yo mwana parie yo kosinga na bolingo ya sanza mibale oke na yo shango atakolaka te ngai wa yo mawa na motema tindale yo sani akomata mpepo maya miso ekoleka bolingo na mopaya etika elembo na motema mwanango azalaki ne mopaya olingo akenga nazongi ndako maboko pamba shango yo ana okeye adie sheri akomata pepo maya kalikolo na pepase bolingo mao bolingo akei mwanango azalaki nde mopaya bolingo akei nga nazongi ndako maboko pamba shango yo ana okeye adie Nadie mamá, nadie le la e, nadie mamá.